Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, środa 23 maja, minęła 21. Małgorzata Najgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Może mediator pomoże rozwiązać konflikt rząd osoby niepełnosprawne. PSL i rolnicy chcą odwołania ministra rolnictwa. Za chwilę o proteście w Warszawie i o wciąż niepewnym szczycie Donald Trump, Kim Jong-un. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska nie wyklucza włączenia w sprawę protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie mediatora. Jak mówiła dziś w Łomży, różne warianty są możliwe. Każde rozwiązanie, które pozwoliłoby zakończyć ten strajk, jest warte rozważenia. Gdyby mediator mógł rzeczywiście prowadzić taką spokojną mediację, która służyłaby zakończeniu tej sytuacji, tego protestu, to jestem za, powiedziała minister Rafalska. Dopytywana, kogo widzi w roli mediatora, odpowiedziała, że nazwiska na razie publicznie nie zdradzi. Gotowość pośrednicza. W rozmowach między protestującymi a rządem wyraziła szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. Protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych trwa 36 dzień. W odpowiedzi na ich postulaty uchwalono dwie ustawy. Jedna z nich podnosi rentę socjalną. Druga z ustaw wprowadza szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Protestujący domagają się jednak spełnienia swojego pierwszego postulatu, czyli wprowadzenia dodatku na życie zwanego też rehabilitacyjnym w wysokości 500 zł miesięcznie. PSL apeluje do premiera o odwołanie ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Chodzi głównie o sprawę afrykańskiego pomoru świń, wyjaśnia lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Dotyczy już kilku województw, województwa podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego. Rozlewa się po całym kraju. Ponad 2000 ognisk u dzików i u trzody chlewnej. To jest niedopuszczalne, że minister Jurgiel nie potrafi podjąć działań, które w jakikolwiek sposób chronią polskich rolników. PSL zarzuca też ministrowi Jurgielowi, że nie dotrzymał obietnic z kampanii wyborczej dotyczących zrównania wysokości dopłat bezpośrednich. Przeciwko polityce ministra Jurgiela protestowało dziś w Warszawie kilkuset rolników. Szef resortu rolnictwa zapewniał, że resort pracuje nad rozwiązaniem problemów podnoszonych przez środowiska rolnicze, a protest komentował tak. Podtekst tych protestów jest nie do końca tak, jak to jest przedstawiane. Są w każdym obszarze grupy interesów. Rolnicy zapowiadają, że jeśli ich głos nie zostanie wysłuchany, będą kolejne manifestacje. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński wciąż w szpitalu, ale jak zapewnia rzeczniczka partii i klubu Beata Mazurek, jest w dobrej formie. Prezes ma się dobrze, jesteśmy z nim w stałym kontakcie i nikt się nie dzieje bez wiedzy prezesa. Dziś Komitet Polityczny PiS-u zatwierdził kandydatów na prezydentów 43 miast. Te nazwiska były na pewno ustalone z członkami Prawa i Sprawiedliwości i ze Zjednoczoną Prawicą. 26 kwietnia Komitet Polityczny PiS-u zatwierdził kandydatów na prezydentów 17 największych miast. Podlaska policja bada okoliczności zniszczenia przydrożnego drewnianego krzyża prawosławnego na skraju Mielnika koło Siemiatycz. Ktoś odciął z niego dolną ukośną belkę, element charakterystyczny dla krzyży słowiańskiej cerkwi. Jak wyjaśnia Tomasz Wróbel z komendy w Siemiatyczach, postępowanie dotyczy nie zniszczenia mienia, ale obrazy uczuć religijnych, znieważenia publicznie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow uda się 31 maja do Korei Północnej, informuje agencja Kyodo, powołując się na rosyjski dziennik RBK. Choć szczegóły tej wizyty są nieznane, Kyodo zauważa, że możliwe, iż Ławrow spotka się ze swoim odpowiednikiem Ri Yong-ho i przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Szefowie dyplomacji obu państw spotkali się w kwietniu w Moskwie. Po tych rozmowach Ławrow mówił o możliwości spotkania w bliskiej przyszłości prezydenta Rosji Władimira Putina z Kim Jong-unem. Tymczasem zapowiadany na 12 czerwca szczyt Trump-Kim w Singapurze wciąż niepewny. Tomasz Sojewicz. Prezydent Donald Trump wyraził wątpliwość dotyczącą przeprowadzenia w planowanym na 12 czerwca terminie szczytu Korea Północna-USA. Z wypowiedzi amerykańskiego prezydenta wynika, że szczyt mógłby odbyć się w innym terminie. Wcześniej doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Korei Południowej zapewniał, że szczyt w Singapurze odbędzie się zgodnie z planem. Korea Południowa ma też nadzieję na szybkie wznowienie spotkań roboczych z Koreą Północną, zawieszonych przez Pjongjang ze względu na wspólne manewry wojskowe sił Korei Południowej USA na Półwyspie Koreańskim. Korea Północna zdaniem części analityków wysyła niejednoznaczne sygnały dotyczące zakończenia programu jądrowego, do czego zobowiązała się podczas szczytu koreańskiego. W najbliższych dniach ma dojść do zamknięcia poligonu testów jądrowych Pjongjang-ży. Wbrew zapowiedziom w ceremonii nie wezmą udziału międzynarodowi obserwatorzy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. Mateusz Fusiarz. Piłkarze nie grają, ale i tak sporo się dzieje, jeśli idzie o futbol. W Juracie reprezentanci trenują pod okiem trenera Adama Nawałki, a także swoich żon lub partnerek. Na nadmorskie zgrupowanie kadrowicze mogli zabrać swoje rodziny. Życie piłkarza to nie jest tak naprawdę bajka. Oni są cały czas na walizkach. Praktycznie przez cały sezon co tydzień wyjeżdżają. Mało jest ich w domu. Jeszcze zgrupowania reprezentacji dochodzą. Nie wiemy, jak długo będziemy przebywać w Rosji. To wszystko ma na celu też przygotowanie mentalne, właśnie psychiczne, żeby trochę poprzebywać we własnym gronie z rodziną. To też jest ważne, żeby głowa mogła odpocząć, a chyba z rodziną się każdemu bardzo dobrze odpoczywa. Mówił rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Po wypoczynkowym zgrupowaniu przyjdzie czas na takie stricte piłkarskie w Arłamowie 29 maja, następnie dwa sparingi z Chile i Litwą i 13 maja wylot do Rosji. Właściwie wszyscy skupiają się już na przygotowaniach do mundialu, no może poza piłkarzami Realu Madryt i Liverpoolu, bo w sobotę finał Ligi Mistrzów. Jednak dla większości klubów czas mistrzostw to często czas na zmiany. Dwa czołowe kluby starego kontynentu oficjalnie ogłosiły dzisiaj nowych trenerów. Szkoleniowcem Arsenalu Londyn został Unai Emery, który wcześniej bez europejskich sukcesów prowadził Paris Saint-Germain. Z kolei włoskie Napoli pożegnało się dzisiaj z Maurizio Sarrim, a przywitało z Carlo Ancelotti. Ancelotti miał zgodzić się na 2-letni kontrakt z perspektywą przedłużenia i ma zarabiać 6,5 miliona euro rocznie plus premię za wyniki. W przeszłości trenował Juventus, potem był autorem największych sukcesów Milanu. Pracował też w Realu Madryt, Chelsea, PSG i Bayernie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A we wspomnianym Bayernie Ancelotti pracował z Robertem Lewandowskim i razem sporo osiągnęli. Teraz do dyspozycji będzie miał dwóch innych Polaków, Milika i Zielińskiego. Pozostając we Włoszech, nie tylko piłka, ale także kolarstwo i triumf Włocha na krajowym podwórku. Ilia Viviani wygrał 17. etap Giro d'Italia. Za nim dojechali Irlandczyk Sam Bennett i inny Włoch Nicolo Bonifacio. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Simon Yates, choć ostatnio idzie mu nieco gorzej. Słabiej także poszło naszym siatkarkom. Po sensacyjnym zwycięstwie z Chinkami przyszła też porażka w Makału. Polki przegrały 1-3 z Serbkami i po 5 rozegranych w Lidze Narodów meczach zajmują 11 miejsce na 16 drużyn. Oby jutro z Tajlandią poszło lepiej. A z tym brakiem grania w piłkę klubową na początku nieco przesadziłem. We Francji trwa baraż o Ligę. Ajaccio gra z Toulouse. Według najnowszych prognoz jutro dużo słońca tylko na krańcach południowych. Po południu przybędzie chmur i tam pojawią się przelotne opady deszczu. Burze już tylko w Tatrach, Beskidach i Bieszczadach. Na termometrach od 21 stopni na wschodzie do 23-25 w centrum i 27 na północnym zachodzie. Chłodniej nad samym morzem od 17 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w niedzielę 27 maja w Gdańsku. Więcej informacji na viennalifemaraton.pl. Patroni medialni Telewizja Polska, Onet, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Gdańska, Czesław Lang i Polskie Radio. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie, sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Kofaktin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka, a moimi gośćmi dzisiaj są Agaton Kuziński z Polski The Times. Dobry wieczór. I Tomasz Wróblewski z Warpol Enterprise Institute. Świetny wieczór, witam. Unia Europejska to obecnie związek państw, który staje przed wieloma dylematami. Na stole jest krojenie budżetu europejskiego, gdzieś w tle są animozje pomiędzy północą a południem, zachodem a wschodem, gdzieś na dalszym tle jeszcze jest prezydent USA, który ostatnio zaskoczył państwa europejskie zerwaniem umowy z Iranem. No, mówiąc krótko, jest o czym rozmawiać. W ciągu dzisiejszego Klubu Trójki będziemy brać na warsztat wszystkie problemy, przed którymi stoi Europa. No a na początek, aby wprowadzić nas bardziej europejski nastrój, oda do radości w nieco bardziej współczesnej wersji. Jeszcze przypominam, dzisiaj rozmawiamy o Europie. Moimi gośćmi są Agaton Kuziński z Polski The Times i Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute. Panowie, nowy budżet i mnóstwo emocji, mnóstwo namiętności. Czy możecie opisać, jakie wektory sporów pojawią się przy dzieleniu unijnego tortu? Wiemy już, że ten torcik będzie mniejszy, uciekła Wielka Brytania z obozu unijnego. W krajach północy narasta przekonanie, że każdy euro, którego korzystają takie tak zwane kraje oliwki, to pieniądze wyrzucone w błoto. A jednocześnie pojawia się ostatnia opinia, że państwa, główne państwa będą chciały troszeczkę przypiłować budżet na niekorzyść państw wschodniej Europy, która no coś za ostatnio za wysoko nosi głowę. Ile prawdy jest w tych wszystkich plotkach i jak będą wyglądać główne linie sporu? Znaczy, no jest tradycyjna linia sporu przy komponowaniu każdego budżetu europejskiego, czyli bogaci kontra biedni, czyli płatnicy netto, kraje, które więcej wpłacają do budżetu europejskiego niż z niego odbierają oraz kraje, które więcej dostają niż wkładają do niego. I takie napięcie zawsze występowało między tymi. To jest najważniejsza oś podziału, aczkolwiek rzeczywiście w tym roku, w tych negocjacjach, bo one się prawdopodobnie mogą zakończyć nawet i w 2020 roku, nikt tego nie wyklucza, pojawiają się pewne modyfikacje tego scenariusza, czyli mamy troszkę silniejsze instytucje europejskie. One nie są tak silne, jak chciały być. Parlament Europejski rościł sobie prawo do samodzielnego ułożenia całej konstrukcji budżetu, właściwie odrzucając koperty narodowe i tworząc programy tematyczne, z którego miały być dystrybuowane pieniądze w poszczególne sektory Unii Europejskiej. Plany spalimy na panewce, Parlament Europejski pozycji sobie nie zbudował, aczkolwiek waży już troszkę więcej niż przy negocjacjach 7 lat temu. Komisja Europejska też próbuje nowatorskich rozwiązań. Ten pomysł na podział, pierwszy draft położony na stole przez komisarza Oettingera jest inny niż ten, który był położony 7 lat temu, taki bardziej nowatorski, dzielący inaczej pieniądze. No i na koniec dnia najważniejsi rozgrywający, czyli państwa Rady Europejskiej, bo ostatecznie to na tym szczeblu będą prowadzone ostateczne negocjacje. Formalnie na sam koniec jeszcze zgodę musi wyrazić Parlament Europejski. Stąd właśnie Parlament Europejski ma trochę do powiedzenia, no ale nie wygląda na to, żeby Parlament Europejski mógł powiedzieć dużo więcej niż mógł powiedzieć 7 lat temu. Także państwa europejskie. I tutaj obok naturalnego napięcia bogaci biedni, z jednej strony klub bogatych jest mniejszy, bo odpada silna Wielka Brytania, ale z tego co mówią osoby przyglądające się negocjacjom, przez to, że jest mniejszy, stał się bardziej hałaśliwy, bardziej zdeterminowany do tego. Przypomina bazar bardziej, tak? Znaczy nie tyle bazar, co takich twardych, ostańczych, to nasze Alamo, będziemy tego Alamo pilnowali, nie ustąpimy, czytaj, nie dołożymy więcej do budżetu niż to jest niezbędnie potrzebne. I do tego dochodzą jeszcze przede wszystkim kraje południa. To jest największa nowość. To znaczy Alamo to jest takie amerykańskie Westerplatte. Tak, mogę powiedzieć Westerplatte, tylko z Westerplatte ustąpiona, a z Alamo nie. Natomiast największa nowość w tym rozdaniu, czyli kraje południa, czyli kraje, które były tradycyjnymi płatnikami netto, przede wszystkim Włochy. Ostatni kryzys potargał je bardzo mocno i one teraz szukają każdego sposobu, żeby rozkręcić swoje gospodarki. W budżecie europejskim widzą ogromny potencjał. Włosi mówią, my chcemy więcej pieniędzy. Włosi, Grecy, również Hiszpania, Portugalia. To są kraje, które... Kraje oliwki, ale Włochy były płatnikami netto. O tym warto pamiętać, a teraz Włochy liczą, że już nie będą płatnikiem netto, wskoczą do innego koszyka. Siłą rzeczy muszą szukać gdzieś pieniędzy. Największy koszyk w obecnym obowiązującym rozdaniu to są kraje Europy Środkowej i tam wszyscy szukają cięć, przesunięć na swoją stronę. Czy rzeczywiście Europa Wschodnia ma się czego bać? Pojawiają się takie argumenty, że no skoro nie chcieliście brać uchodźców, to dostaniecie po kieszeni. Alamo rzeczywiście nie poddało się, ale też dlatego, że w pewnym momencie odsieć przyszła w ostatniej chwili. Ale jeżeli chodzi o... Te podziały oczywiście są bardzo ostre i wydaje mi się, że one w dużej mierze sprowadzają się jednak do interesów narodowych, których ciężej już jest w dzisiejszych czasach ukryć, ponieważ te napięcia są znacznie silniejsze. Ale zanim jeszcze do samego tortu i podziału, to mi się wydaje, że krytyczna dyskusja to będzie, czy właśnie ten budżet zostanie zamknięty, porozumienie dojdzie przed wyborami do Europarlamentu, czy po wyborach do Europarlamentu. A na czym polega różnica? Bo dzisiaj bardzo interesujący sondaż publikuje Politico, który pokazuje zaskakujące dane, jeżeli chodzi o na przykład partie, które przyjęto nazywać populistycznymi. Takie partie protestu. Antyestablishmentowe, jakbyśmy nie je nazwali, ale mniej więcej widzimy tą przestrzeń. Czyli AfD niemiecka na przykład. I okazuje się, tak? Czy włoska koalicja pięciu gwiazd. Czy austriacka koalicja FPO, partia ludowa. Okazuje się, że większość Europejczyków nie ma nic przeciwko partiom antyestablishmentowym. I to jest duże zaskoczenie tego sondażu. No to chyba Politico. Że No, takich badań nie było do tej pory, także trudno mogliśmy sobie coś tam podejrzewać, ale rzeczywiście są chyba pierwsze, o ile ja wiem, takie czyli badania. Czyli nowy parlament będzie o wiele bardziej Europejczycy, tożsamościowy. Że tak? Bardzo to odpowiada zresztą takiej trochę mentalności i myśleniu politycznym, które mamy w Polsce. Chcemy być w Unii Europejskiej, chcemy, żeby Unia Europejska trwała, ale uważamy, że wymaga głębokich przetasowań i zgadzamy się w dużej mierze z opinią tych partii antyestablishmentowych i uważamy, że nie zagraża to demokracji w swojej rozciągłości i w Europie, jaka jest, wręcz przeciwnie, może ją ożywić. No, jeżeli ją ożywi, to też ten budżet będzie wyglądał ożywiony inaczej i te partie, dla tych partii, czy tych państw, które nie chcą już więcej dzielić się swoim budżetem, może właśnie jak na Lamo przyjść odsiecz. Czyli mianowicie kraje zaczną bardziej myśleć swoimi własnymi budżetami, większą niezależnością. Widzimy to, co się dzieje we Włoszech, gdzie nagle największa grupa w historii, tam jest chyba 59% Włochów, uważa, że Włochy byłyby znacznie lepsze i sobie radziły, gdyby były poza Unią Europejską, że nic czyli dobrego... więcej niż połowa. Tak. I to są dość zaskakujące jednak dane. To Włochy są na samym końcu tej tabeli. No, są tam, rzeczywiście wygląda to najgorzej z tej tabeli. My jesteśmy chyba na trzecim albo czwartym miejscu od góry. Także przed nami jest tylko tam Litwa, chyba Malta, kraje, które... Chodzi o entuzjazm. Entuzjazm, tak. Poparcie dla Unii Europejskiej. Ale także ten budżet może wyglądać inaczej. I tak jak ja rozmawiałem w Brukseli i z paroma osobami, to jest tak, że albo to się uda dogadać i jest cała grupa z Oettingerem na czele, która popycha to i ma nadzieję, że dojdzie do kompromisu. Ale jeżeli będzie kompromis, no to jak to z kompromisem, trzeba pójść na duże ustępstwa. Kwestia praworządności, to jeżeli nawet ten zapis będzie, to będzie musiał mowa wyglądać... o tym groźbie artykułu, tak. Użycia artykułu 7. Dla państw, które nie przestrzegają zasad praworządności. Tak, no to on będzie musiał mieć jakieś powyłamywane trochę zęby, powybijane, żeby móc przejść do kompromisu. Jeżeli chcemy ciąć pieniądze na politykę rolną, bo to jest, są zapędy, żeby nawet do 10-12%. Ale błagam, nie używaj określenia. Chcemy. Kto chce? Jeżeli Komisja Europejska, tak jak na dzisiaj, w tym budżecie, którym zaplanowała, w realnych wydatkach chce obniżyć wydatki na pomoc dla rolników nie o 6, tylko tak naprawdę o 12%, no to też nie wiem, czy to się uda, bo będzie musiała iść na ostre zwarcie. Na koniec może się okazać, że budżet będzie w 2019 roku i będzie wyglądał bardzo podobnie jak ten poprzedni. No, co więcej, stosunek do budżetu i pójścia w lewo, w prawo, w górę, w dół, może być osią kampanii. A czyli tutaj jest, to ja wejdę w słowo, bo tutaj wątek wyborów do Parlamentu Europejskiego. Sondaż rzeczywiście pierwszy, pokazujący preferencje wyborcze, aczkolwiek trend stały. Zawsze wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce tego nie czuliśmy, bo wybory mamy w Polsce od 2004 roku. Europa Zachodnia ćwiczy to od roku 79. Wybory do Parlamentu Europejskiego, tak się przyjęło, były tradycyjnym momentem, gdy partie antyestablishmentowe miały najłatwiej. Ludzie głosujący w tych wyborach, zawsze zwykle frekwencja była dosyć wysoka, ona pewnego czyli razu Le Pen spada. Na przykład Le Pen zdobywał nie, tak, Le Pen zdobywał i zdobywała potem jego córka i oni mieli mandat w Parlamencie Europejskim, bo nie byli w stanie przejść przez sito selekcji w swoich wyborach narodowych. Dokładnie to samo w Wielkiej Brytanii. Nigel Farage, jego partia UKIP, miała mandat w Europarlamencie, natomiast nie była w stanie przejść przez sito selekcji w wyborach narodowych. Także... No tak, no to już jesteśmy troszkę w innej rzeczywistości, bo jak widzimy, znaczy, w tych wyborach narodowych też się to zmieniło. Nie, tak, w końcu to się ale zaczęło... może nastąpić efekt synergii. Natomiast, natomiast jest na to inne zjawisko, bo końcowa decyzja będzie należała do przewodniczących Rady Europejskiej. I to zjawisko się objawia, owszem, to dodaje kolorytu Parlamentowi Europejskiemu, słyszymy coraz bardziej różne głosy, ale tak naprawdę, gdy przyjrzymy się składowi Rady Europejskiej dzisiejszemu, no to różnice między tym składem Rady Europejskiej dzisiejszym, a tym z ostatniego budżetu, czyli z 2013 roku, z ostatnich negocjacji, są z jednej strony spore, z drugiej strony zręby są te same. Ta sama Angela Merkel, ten sam Mark Rutte w Holandii, ten sam Mariano Rajoy we Włoszech, ten sam Viktor Orban na Węgrzech. Tak, dzisiaj. No, ale za chwilę będzie inaczej no, to właśnie, wyglądało właśnie we nie Włoszech. Będzie za chwilę inaczej wyglądało, ponieważ no, z tych krajów, gdzie zaszła taka bardzo radykalna zmiana, która może postawić w całkowicie innym tempie negocjacje, to jest zmiana oczywiście w Polsce, to jest zmiana, którą właśnie obserwujemy teraz we Włoszech, to jest odejście Wielkiej Brytanii. Austria. Właśnie pytanie, czy Austria się zmieniła. No, właśnie, to jest właśnie, zwróćmy uwagę, bo to jest właśnie, mi cisnie się teraz... Austria bardzo za w wielu kwestiach wydatkowych, akurat budżetowych, będą bardzo... Mówili, bo są płatnikami netto, w związku z tym oni będą ostrzej mówili, to jest właśnie to, co powiedziałem na początku. No że i w sprawach imigracyjnych. Wszyscy będą dużo ostrzejszym językiem mówili, ci płatnicy netto mówią ostrzejszym językiem, ale do tego języka się przyzwyczailiśmy. W skrócie, tego języka zawsze używała Wielka Brytania, teraz Wielka Brytania odpada, w związku z tym muszą Wielką Brytanię zastąpić tak. Inni, przede wszystkim Holandia, a w drugiej kolejności Austria. Pomysł, żeby poszerzyć wydatki albo właściwie wprowadzić i to tę część pieniędzy, które mogłyby być przekierowane na politykę spójności, czyli dla nas, dla tych państw Europy Środkowej, że będą skierowane na wsparcie czy na politykę imigracyjną, jak cokolwiek to znaczy. No tutaj Włochy z nowym rządem tego nie poprą. Austria tego nie poprze. To będzie pytanie, to jest moim zdaniem pytanie całkowicie bardzo polityczne. Na poziomie Parlamentu Europejskiego zmieni się sporo, na poziomie Rady Europejskiej zmienia się bardzo niewiele i pytanie, czy w ciągu roku, dwóch lat, żadnych wyborów ważnych nie ma. Przypomnijmy, rokiem wyborów był poprzedni rok. I teraz mamy standardy, mamy stabilizację w wszystkich krajach najważniejszych europejskich. Ale teraz, Włochy to jest jeden z ważniejszych. Tak, ale właśnie pytanie, zobaczmy, co się stało z Grecją. Jednak buntownik Aleksej Tsipras został ugnieciony, on już tak myśli mainstreamowo, chodzi cały czas bez krawata, ale już to jest przewidywalny polityk, w sensie robi to, czego Bruksela od niego oczekuje. No, kraj... Zdolność ugniatania. Mi się ciśnie, słuchając tego właśnie, ciśnie mi się metafora pojedynku z czarnym rycerzem z Monty Pythona, że on traci kolejne części ciała i mówi, to nic, walczymy dalej. Mhm. I właśnie pytanie, czy Unia Europejska jest w takiej sytuacji, że traci kolejne ważne państwa. Grecja jest na granicy, Wielka Brytania już odpadła. Pytanie, czy odpadają Włochy? Czy jednak ta strategia ugniatania, to nic się nie stało. Przecież Bruksela udaje, że we Włoszech nic się nie dzieje. Nikt nie nazywa tego problemu problemem, bo oni cały czas mają nadzieję, że nie skończą jak ten czarny rycerz z Monty Pythona, tylko jednak przycisną Włochy na tyle skutecznie, że Włochy się dostosują do ich standardu myślenia, a wtedy będzie działało mechanizm koszula bliższa ciału, gdy Bruksela ma decydenci w Brukseli mają podejmować decyzje, dla nich zawsze Włochy będą bliższe niż Polska. Że to, co się udało z Grecją, to już z Włochami może się nie udać. To czyli jest jednak czwarta wielkości gospodarka. Ściśnięcie Grecji pod hasłem... Było dość proste. Proszę milczeć, bo inaczej nie będą u was działały bankomaty. Krótko mówiąc, to w wypadku Włoch się nie uda. Ale to jest za duża gospodarka i za odporna i poza tym cała ta układanka europejska będzie znacznie trudniejsza do przeprowadzenia bez Włoch. Natomiast zgadzam się, że te najważniejsze wybory, których obawiano się we Francji i obawiano się, że Niemcy, może ten układ polityczny będzie jeszcze gorszy niż był w tych wyborach dla Angeli Merkel. No ale na przykład Holandia, gdzie faktycznie także udało się mainstreamowi utrzymać populistów poza rządem, to jednak sami musieli zaczynać powoli zmieniać własną opcję, tak? Znaczy przejmować wiele i pomysłów, i rozwiązań, i nawet takiej narracji opozycji. Przejęli język, ale polityka jest cały czas taka sama. Przejęli trochę języka. I prawdopodobnie w polityce imigracyjnej będą już inaczej zachowywali się podczas dyskusji budżetowej. Właśnie, mam cały czas wątpliwość, bo we Włoszech owszem, może się zmienić absolutnie wszystko. Sondaże są bezwzględne. Tutaj podaliście sondaż, że Włosi są przeciwni Unii Europejskiej, tracą sympatię do Unii Europejskiej. Inny sondaż francuskiego ośrodka Fondapol pokazał, że tylko 45% Włochów popiera członkostwo Włoch w strefie euro. Tak, polityka był 44, czyli to właśnie tak, to samo. To, że potwierdzają się wyniki. Także pokazuje, że tam jest zaszła być może trwała zmiana. Może się okaże, że ci nowi politycy, którzy idą pod hasłem wielkiej zmiany, jak w Lamparcie, wiecie, Lampeduzy, jak wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało znaczy, po niewątpliwie... staremu. Może im zwyczajnie chodzi tylko o to, żeby być premierem, żeby być ministrem, zdobyć władzę, no, i będą tak układali widzę... klocki, żeby ją utrzymać. Dobrze. I dogadają szybko z Brukselą. Musimy biorąć punkty, ponieważ panowie sypiecie mnóstwem danych. Ja boję się, że nasi słuchacze nie nadążają za waszymi dużą wiedzą. Więc ja będę jednak wyznaczał pewne punkty. Kolejny punkt jest taki. Jaki jest stan i jakie są wasze prognozy co do tego pomysłu, który na szczycie w Wersalu Merkel i Macron powiedzieli, że ścisła integracja strefy euro, twarde jądro. Mieliśmy dużo dobrych słów na temat tych pomysłów ze strony Berlina, ale jak to z Niemcami, mówią dużo, ale pomysły, które miałyby spowodować, że to Niemcy mieliby opłacać taką strefę euro z własnym szefem, ministrem finansów strefy euro, już nie zachwycają nie tylko polityków, ale i wyborców niemieckich. No to czy ten pomysł to martwy pies, czy też ten martwy pies macha jeszcze ogonem? Bardzo proszę czytelników, słuchaczy naszej audycji, żeby docenili pamięć redaktora Semki, że wspomniał o spotkaniu wersalskim, bo przyznam się, interesuje się Unią, śledzę na bieżąco, kompletnie o nim zapomniałem. Dziękuję za komplement. Ale w takim razie, skoro sięgamy już tak... Ale w Polsce straszono. No, pociąg odjeżdża. My na peronie. Ale to był moment. Koniec, no to jest katastrofa, klęska. Prawda czasu, prawda ekranu. Przyjrzyjmy się w takim razie składnikom tego porozumienia wersalskiego. Tam spotkali się przywódcy największych czterech państw. To jest spotkanie po Brexicie. Szok po Brexicie i tuż po wygranej Macrona. Tak, to jest szok. Nie, to jeszcze był François Hollande bodajże. Nawet nie wiem, czy to było jeszcze nie przed Francją. Tak, ale już wiadomo już było, że to no, będzie... Widać było, że on idzie ku władzy, tak. Ale był taki moment, że Marine Le Pen miała też szansę w grudniu przed wyborami. Trend był na Marine Le Pen, dopiero się na początku roku odwrócił i zaczął rosnąć tak, na Macrona. Tak, to było takie rzucenie koła ratunkowego. I to było między innymi rzucenie koła ratunkowego. Dobrze, martwy jest ten pomysł. Przyjrzyjmy się, kto tam brał udział. Angela Merkel, poszczerbiona, ale osłabiona. Mariano Rajoy, poszczerbiony Katalonią, no ale jeszcze trwa. No ale François Hollande, ani w ogóle jakiejś myśli, nawet śladowej polityki François Hollande'a we francuskiej polityce zostało niewiele, może w tych europejskich kwestiach najwięcej. No i Włochy, no to zmieniło się już kompletnie wszystko, to mamy całkowicie nowe rozdanie. No ale i... Macron, także... o pomyśle twardego jądra zawsze wyraża się bardzo tak, ciepło. Tak, ale Angela Merkel dostała, wie ile ją kosztowały ostatnie wybory parlamentarne, wie jaki kwina psuło AfD, czy FDP, Liberalna Partia. I ona już nie ryzykuje takich twardych, jednoznacznych sformułowań zacieśniania współpracy. To już jest mowa o głębokiej Unii. Nie, tego nie ma. Nowa konstrukcja na pewno jakaś się rodzi, ale to na pewno nie będzie szło w tym kierunku. Od początku były wątpliwości, ponieważ Niemcy wypracowali sobie fantastyczne instrumenty i narzędzia, żeby tak naprawdę, może nie jest ta Unia scentralizowana, ale oni byli w stanie nią zarządzać. Także niekoniecznie tego potrzebowali. Obecny układ tej polityki gospodarczej dość bardzo im odpowiada. Pomysł centralizowanego budowy czy emitowania wspólnych obligacji oznaczałby, że Niemcy musieliby za te długi Francji między innymi płacić. Ale co, dla mnie najciekawsza pewien zwrot, który nastąpił później. Kiedy Macron mówił o tej swojej wizji Zjednoczonej Europy, o tej wspólnym ministrze finansów, o wspólnych spotkanie obligacjach. Spotkanie na Sorbonie ze tak. studentami zawsze. Trochę żeśmy się z tego śmiali. I wtedy nawet Schäuble chyba w Niemczech, minister finansów powiedział, że no to jeżeli Francuzi uparają się ze swoim deficytem finansowym, ze swoimi problemami finansowymi, z niskim wzrostem gospodarczym, to możemy za czym rozmawiać, bo żeby inaczej nie będziemy z tego w stanie finansować. I Francja przeprowadziła mnóstwo bardzo interesujących reform gospodarczych, jeżeli chodzi o projekt cięcia podatków, jeżeli chodzi o możliwość zwalniania pracowników, czyli reforma rynku pracy. Związki zawodowe okazały się nie tak mocne, jak wieszczono. Tak. I o dziwo, to jest najszybciej reklamuje najszybciej reformujący się kraj w tej chwili Unii Europejskiej i odzyskujący grunt pod nogami i rzeczywiście walczący, tak. Fantastycznie sobie radzi i ja myślę, że no, Niemcy powinny się temu przyjrzeć, jeżeli obiecały, że jeżeli Francja poradzi sobie z deficytem, a no zaczyna ważna teza, bo pierwszy raz słyszę, że ktoś tak jednoznacznie wieszczy sukces reformą prezydenta Macrona. No zobaczymy, moim zdaniem za dwa lata będzie znaczy, sobie widać. Nie wiem, czy mu się uda, bo ma wielu przeciwników politycznych. Przeprowadził reformy bardzo odważne. A czy no właśnie pytanie, czy przeprowadził dość odważne, czy nie dość odważne, bo na moją intuicję to on zrobił reformy połowiczne, ponosi bardzo duże koszty polityczne tych reform. Ej, ale to jest reformy. Francja. Obniżać podatki we socjalistycznej nie, no, Francji? Tak. To, co ale, opowiada okay, Eryk Mistewicz o Francji, to włosy śmieją. Ale możemy mówić na co tak przeciwnik gra, tak się na boisku gra, jak przeciwnik pozwala, ale mówimy też o faktach. Francja potrzebuje naprawdę głębokich reform, żeby się w jakikolwiek sposób zbilansować. No, pokaż mi kraje, które w tej chwili w tej takiej atmosferze socjalizmu obniżają podatki. No dobrze, ale nie zmienia to faktu, czy to pomoże uzdrowić francuski budżet, nie, to się przekonamy, ja mam tutaj mieszane uczucia. Natomiast jeszcze jedna kwestia, skoro wracamy tego formatu wersalskiego, bo to jest fajny punkt odniesienia. Zasadnicza różnica, i to jest moim zdaniem główna blokada przed jakimkolwiek reformą w stylu Macrona. Tak. Nie, gospodarcza przede wszystkim. Przed jakimkolwiek zacieśnianiem współpracy. Cztery państwa, najważniejsze z nich oczywiście Niemcy, natomiast ta grupa jest pęknięta 1+3. I to jest stosunek do Europy Środkowej. W skrócie, no ograniczmy dyskusję do Francji i Niemiec. Jak Francja potraktowała rozszerzenie Unii Europejskiej o Europę Środkową, jak potraktowały ją Niemcy? Francja, w skrócie, nasz region potraktowała jako region, jako miejsce, gdzie mogą wypychać swoje jakieś takie łatwe do sprzedania, niedrogie, ale masowe towary. Poddostawcy niemieckiego przemysłu, tak? Zarzucili nas różnymi centrami handlowymi, supermarketami większymi, mniejszymi, sprzedają nam ubezpieczenia, sprzedają nam połączenia telefoniczne, bo kupili przecież naszego narodowego operatora telekomunikację polską i na tym zarabiają. Niemcy do naszego regionu jednak podeszli poważniej, w tym sensie, że zainwestowali, pobudowali uznali, że to jest fabryki, drugie płuco rozwoju niemieckiej gospodarki. To, że obniżają sobie w ten sposób koszty, to im się opłacało, ale zainwestowali tutaj mnóstwo pieniędzy. Tymczasem złowrodzy Gallowie nawet nie popatrzeli na Warszawę, Budapeszt i Pragę. Jako miejsce to się nazywało ładnie outsourcing. Oni woleli outsourcing. Nie przynosili delokalizacjon po francusku, czyli oni woleli przynosić swoją produkcję gdzieś daleko, trochę do Rumunii, ale głównie na Daleki Wschód. Nie traktowali Europy Środkowej jako miejsca, gdzie można się rzucić kotwicę i przynajmniej trochę w tym porcie postać, tak jak Niemcy. No i teraz spotykamy się w formacie wersalskim. Francji, Włochom, Hiszpanom łatwo mówić. Zacieśniamy współpracę, dogadamy się, my się łatwiej dogadamy, odcinamy tę Europę Środkową, która jest taka trudna, ona jest taka całkowicie inna. I tak naprawdę troszeczkę tradycyjna rosyjska strefa wpływów no też. No to politycznie jedno, gospodarcze też jest zasadnicza różnica, skoro średnia stopa procentowa podatkowa w krajach Francji i Niemiec to jest 38%, u nas najwyższa stopa procentowa póki co jest o 32%. Także średnia, realne płace to jest 18% podatek, realny podatek. Ale gdzie? W Polsce, realny podatek. A tam jest realny 38%. Mm-hmm. Oczywiście różnica w pensjach też jest niewiarygodna. No to im pomysł, żeby się zacieśnić i odciąć Europę Środkową, łatwo przychodzi do głowy i wydaje się całkiem atrakcyjny. A Niemcom tym bardziej, nie, że niewiele tracą. Tak? No tak, a Niemcom staje wizja, jest... skoro my wyjdziemy z Unią Europejską stamtąd, to i na przykład wpadną na genialny pomysł, żeby znacjonalizować nasze fabryki. To przerysowuje jest... oczywiście, ale nie zmienia to faktu, że mają dużo więcej do stracenia i nie mają takie pokusy. Ja uważam, to jest bardzo ciekawe jakby spojrzenie na to z drugiej strony, ponieważ Niemcy, i to też te głosy w Niemczech coraz częściej się pojawiają, no też uzależniły się trochę od Polski, może nie tak jak Ameryka od Chin, ale w dużej mierze dzisiaj Niemcy nie są w stanie funkcjonować bez fabryk w Polsce, no, bez Czechach, polskiej siły. Na Węgrzech. Tak, całego tego regionu, ale Polska jest tu nieporównywalnie oczywiście większym zasobem ludzkim i przemysłowym. No i z tego punktu widzenia Francuzi, z ich punktu widzenia lepiej na tym wyszli, bo są krajem, który mocno dywersyfikowali swoje uzależnienie i dystrybuowali, a to trochę Afryki Północnej, no tam to już tego niewiele co zbierać, ale albo Azja. I Niemcy... Znaczy, wejdę ad vocem krótko, to ja inaczej to widzę. Moim zdaniem Francuzi przespali swoją szansę porównać kondycję gospodarczą Francji i Niemiec. Najlepiej widać, to dobrze wybrał. Powie, że właśnie nie, to bo zdywersyfikowali. Znaczy, dla nas to, co się wydarzyło z Niemcami, jest bardzo dobre, bo chcemy, żeby Niemcy były uzależnione od Polski, żeby musiały bardzo poważnie traktować relacje z nami, nasze bezpieczeństwo i tak traktują. Natomiast z punktu widzenia Francji to może wyglądać zupełnie inaczej. Widzicie, wpakowaliście się w to niepotrzebnie. Trzeba było budować tylko hale targowe, a nie budować fabryki i wprowadzać najnowocześniejszy sprzęt i przerzucać tam miejsca pracy. No to macie. Znaczy, to jest punkt widzenia. Dla nas niewątpliwie to jest lepiej. Dobrze, to teraz tak. Czy państwa wschodniej Europy, przynajmniej Wyszehrad, nazwijmy to ogólnie, mówią jednym głosem w tych sporach, czy też dają się dalej rozgrywać pomiędzy dyplomatów francuskich i niemieckich, no bo ci są najbardziej wpływowi. No dają się rozgrywać. To jest dramat. Łatwość, w jakim sposób Niemcy przede wszystkim potrafią dzielić i rządzić. Stara rzymska zasada tu się fantastycznie sprawdza. Takie prosta oś przełożenia. Polacy z Węgrami rzeczywiście w wielu kwestiach trzymają się razem, natomiast Słowacja i Czechy są bardzo łatwe do wyjęcia z Grupy Wyszehradzkiej. Słowacja już jest w strefie euro, co już wybierze Słowacy. Mam nadzieję, że trochę im to przeszło, ale był taki moment, że oni się czuli, że są już w lepszym klubie i tam w wyższych. I dlatego miło słuchali o twardej jądrze państw. No tak, bo oni już byli w tym twardym jądrze i tak się czuli dowartościowani, tak bębenek im tam trochę podbito w ten sposób. Próbuje ta Grupa Wyszehradzka jakoś tam trzymać tą jedność. Dobrze, że to jest formułę spotkań, jakieś prezydencje, każdy kraj ma prezydencję, jakoś to się systematyzuje. Ale nie zmienia to faktu, że cały czas jest to jednak przede wszystkim w Unii Europejskiej. Dobrze, klub biednych zawsze łatwo podzielić. A ile jest prawdy w tym przekonaniu, które jest na przykład w Polsce, że Unia Europejska nie jest w stanie zaakceptować państw wschodnich, tych właśnie wyszehradzkich, jako partnera? Znaczy, nie, no, mi się wydaje, że coraz bardziej te kraje muszą układać się z krajami Europy Środkowej. Czyli jako mówisz o Francji, o Niemczech. Ale nie jako całością. To rzeczywiście to, co my byśmy chcieli widzieć, że to jest jakaś spójna całość. No pamiętajmy, że to jest 10% PKB razem tworzymy Unii Europejskiej. To nie jest jakaś siła licząca się. Uzależnienie od poszczególnych państw Europy Zachodniej jest różne. W wypadku Czech jest chyba największe. Tam jest ten współczynnik zależności, gdzie 5 korporacji niemieckich kontroluje 36% eksportu Czech. Sami Czesi mówią o sobie jako 17. Tak. Bundeslandzie. W Polsce to jest na poziomie chyba 11%. To też jest sporo, ale to w ogóle nie ma porównania. Także te kraje, nawet gdyby chciały, to niewiele mogą zrobić, takie jak Czechy czy Słowacja, no bo rzeczywiście są mocno te gospodarki są w stanie kompletnej synergii. Także to będą różnice. Natomiast to, co my uważamy, że jest jakąś naszą odmiennością, innością i taki stosunek pewnie sceptyczny do obecnej linii polityki Komisji Europejskiej i do takiej nade wszystko spójności, dążenia do spójności Unii Europejskiej ponad wartościami narodowymi, to już jest passé. Znaczy coraz więcej państw europejskich mówi i myśli podobnie i te różnice moim zdaniem będą zacierane. Czyli Polska przestaje być takim krajem, który ale można dalej, stawiać na ławce. Ale, dalej będzie, na się liczyła, ławce, ale tak? Dalej będzie się liczyła siła ekonomiczna. Ja teraz mówię, to czy mówimy głośniej w Brukseli i czy walimy pięścią, czy ładnie się wypowiadamy jak premier Morawiecki, to jest drugorzędne. Znaczy ważne, czy Polska jest silna krajem gospodarczym, no dobrze, czy może stawiać warunki. Proszę bardzo, to kolejne pytanie. To czy Polska jest obecnie silnym krajem gospodarczym? Czy jest na poziomie Unii Europejskiej? No jesteśmy, to jest właśnie 80% PKB średniej europejskiej. Nie mamy, mamy mieć dopiero. No tak, no 70 roku mamy 72%, zdaje się. 74. Czyli dobrze czy źle? Znaczy no dobrze, bo to rośnie cały czas, ale też taki jesteśmy, mam wrażenie, w pułapce i to niestety wypływa przy tych negocjacjach budżetowych, że oni wszyscy mówią, no ale wam PKB rośnie, a tamtym spada. W związku z tym musimy pułapka średniej pozycji na krzywej rozwoju, tak? Znaczy nie tyle pułapka, bo tak jak patrzy się ostatnie 10 lat, no to ostatnie 10 lat rzeczywiście my rośniemy, no to takie dane znalazłem 7 lat temu od ostatnich negocjacji europejskich budżetowych 2013 roku do dzisiaj polskie PKB zyskało 11%, a w tym samym czasie greckie PKB straciło 26%. No i jak się spojrzy na takie dwie liczby, no to rzeczywiście komu dać pieniądze? No wiadomo, że Grekom, a nie Polakom. Mamy już skok PKB rok do roku 16%, także jest większe. Włochy, dzisiaj widziałem dane, skurczyły się z 2,3 biliona dolarów PKB do 1,8 biliona dolarów. Tylko, że tutaj także... na to nakłada się inne zjawisko. O Grecji czy o Włoszech mówi się biedne kraje ludzi bogatych. Tam jest tradycja kumulowania majątku przez 3 pokolenia, jeśli nie dłużej. U nas jesteśmy pierwszym pokoleniem, które ma szansę kumulować majątek, bo w PRL-u nie wytwarzało się żadnego majątku i zwyczajnie dzisiejsi dorośli ludzie w zdecydowanej większości niczego nie odziedziczyli po swoich rodzicach, bo rodzice w PRL-u niczego nie wyprodukowali. Jedyną rzecz, jaką mogli mieć, to 3-pokojowe mieszkanie w wielkiej płycie. No. Oprócz rodziny ale mówię w zdecydowanej większości, natomiast w Grecji standardem jest, że państwo jest biedne, natomiast każdy ma willę z basenem. To jest jedna kwestia. Hiszpanie lubią a propos tego żartować, że jak już jest bardzo źle, to schodzimy do piwnicy i bierzemy stare złoto jeszcze. Z czasów Inków. Właśnie o to chodzi. Włochy i Grecja to z polskiej perspektywy cały czas bardzo bogate kraje. No może Grecja jest bogata, a Włochy są bardzo bogate. No wystarczy pojechać na wakacje, zaczynają się wakacje do Grecji i Włoch i zobaczyć, że przeciętny Polak z przeciętną pensją musi tam się bardzo trzymać za kieszeń, bo zwykłe rzeczy w sklepie są droższe niż u nas, bo to są po prostu bogatsze kraje na wyższym dobrze, panowie, kolejne rozwoju. Pytanie. Czy ten nowy świat, który wyłoni się z nowego parlamentu, tych partii, które nazwijmy je tożsamościowymi, czy to nie będzie szansa dla Władimira Putina? Bo jeżeli przyszły rząd Włoch mówi już teraz o tym, że gdyby to od niego zależało, to zniósłby sankcje wobec Putina, to jest coś, co w polskich uszach nie brzmi najlepiej. Pytanie jest, szansa na co? Bo do końca nie jest dla nas jasne, co tak naprawdę Putin chce osiągnąć. No, prawdopodobnie chciałby odzyskać Wielki Związek Radziecki i wpływy, ale to chyba nawet on wie, że to jest niemożliwe. No, Władimir Putin chce przetrwać. Też tak myślę. I żeby upewnić się, że Ukraina nigdy nie wejdzie do NATO i Unii Europejskiej i że jego granice są bezpieczne i że jego społeczeństwo nie zbuduje buntuje się i nie zrobi mu Majdanu czyli co, w całej taki Rosji. Taki model północnej Korei, mówiąc krótko. No, kraj jest, co prawda, już nauczył się żyć z tymi sankcjami. Ostatnio nawet obserwowaliśmy pewien niewielki, ale jednak wzrost gospodarczy, ale to jest kraj z PKB na poziomie Belgii. No, trzeba o tym pamiętać, znaczy, że to z ogromnymi zasobami naturalnymi, z ogromnym potencjałem, kompletnie niewykorzystywanym. Pieniądze, które są zarabiane, są natychmiast wywożone czy to do Szwajcarii, chociaż też zdaje się, tam już nie można trzymać. Może Wyspy Dziewicze. Nie wiem, gdzie się trzymają. Zakopują na Syberię. Ta afera panamska z listami panamskimi to jest poważny problem w Rosji, tak jak się okazuje. W każdym razie ten całe bogactwo jest wywożone. Nie tylko ta ropa naftowa i gaz. A państwo temu nie przeciwdziała? Państwo aktywnie to wspiera. Państwo wywozi. Tam nie ma niczego niepaństwowego. Wszystko jest państwowe. Trzeba mieć glejś państwowy. Ci ludzie, którzy rządzą państwem, wywożą ten majątek. Gdzieś przecinają się interesy pojedynczych oligarchów z interesami państwa. I mamy spektakularne, tuż przed, już nie pamiętam tych nazwisk, ale zostało dwóch biznesmenów wysoko postawionych, aresztowanych zwyczajnie i skazanych na spektakularne wyroki, włączonych z grupą liberałów Dmitrija Miediediewa, obecnego premiera, co pokazywało, było klasyczną rozgrywką. Mianuję cię na kolejną kadencję premierem, ale osłabiam cię, jeśli chodzi o twoje zaplecze, uderzenie w zaplecze premiera Miediediewa. Także tego typu takie ręczne sterowanie gra z Mieliśmy tymi sądami. To jest standard rosyjskiej polityki. Rosja straszy bronią, ale mieliśmy ostatnią informację, że jednak w realnych pieniądzach o 20% spadły wydatki na zbrojenia w ostatnim roku. Także to nie czyli jest... Czyli krótko mówiąc, biedny nie może straszyć. Znaczy jest jedna kwestia, która mnie tu niepokoi. A tutaj Włochy są moim zdaniem mniej istotne, jako głos oczywiście, tak, bo to jest dalej ważne państwo, bo jest silne gospodarczo, trzecia gospodarka strefy euro cały czas i taki rząd prorosyjski zawsze jakąś niebezpieczność. Aczkolwiek zawsze nie mam do tej pory miałem gwarancję, że tamę położy Angela Merkel, która ma osobisty uraz do Władimira Putina, poczuła się przez niego wykorzystana, oszukana. No jest z NRD. No, ma to swoje doświadczenia. To różnie, bo w Gazpromie jest właśnie facet z NRD. Natomiast jest jedno zdarzenie, które przeszło całkowicie bez większych komentarzy, gdzieś milczeniem. Natomiast Angela Merkel spotkała się z Władimirem Putinem 12 maja. W Soczi. I ja bym to czytał jednak w ten sposób, że... Angela mięknie. Angela mięknie, ponieważ Donald Trump twardnie. Wypowiada porozumienie irańskie mimo próśb Emmanuela Macrona i Angeli Merkel, którzy latali do niego do Waszyngtonu, rozmawiali o tym, nic to nie dało. No i w sytuacji, gdy Angela Merkel ma do czynienia z Rosjanami, mówi nie. Natomiast, gdy nagle się okazuje, że ma problem i z Rosjanami, i Amerykanami, to jednak ta więź rosyjsko-niemiecka tutaj działa. Tą Nord Stream 2 nieprzypadkowo budują razem, mimo że to niby SPD, a nie ona, ale jednak... Gdy ma wybierać, z kim woli mieć mniejszą wojnę, to wybiera zawsze Władimira Putina. Ja się cały czas z tyłu głowy mi chodzi, nie wiem, nie mam na to, nie ma jakiejś kontynuacji tego, ale to spotkanie jednak bym pamiętał o tym jako ważny, sprawdził, czy to jest ważna cezura, czy nagle nie zacznie się ocieplenie na linii Berlin-Moskwa właśnie po to, żeby budować kontrpozycję dla Waszyngtonu. Tak? No, to są badania, to chyba z przedwczoraj niemieckiej telewizji publicznej, które na pytanie, czy Stany Zjednoczone są wiarygodnym partnerem politycznym, 14% Niemców uważa, że są wiarygodnym i 36% uważa, że Rosja jest wiarygodnym partnerem. I tylko 58% Niemców na pytanie, czy gdyby Rosja zaatakowała jakiegoś członka NATO, czy Niemcy powinny iść z pomocą wojskową, tylko 58% odpowiada pozytywnie. No dobrze, ale czy to oznacza, w Polsce to zawsze się pojawia w takie określenie duch rapallo, prawda? Czyli to takie czułe spojrzenie spadkobierców Germanów w oczy spadkobierców Ruryków, którzy przybyli na dragkarach do Rosji. Panowie, czy to oznacza, że Niemcy mogą uleść takiemu zwrotowi w kierunku wschodu? Znaczy, no, nie ulegną, póki Angela Merkel rządzi. Ale Angela Merkel już słabiutka. Komisja ma jakaś badać jej udział w przyjęciu imigrantów. Jak długo Angela Merkel będzie rządzić? Bo to już wszyscy dobrze wiemy, że to już jest jej końcówka i ona pewnie, jak się ta koalicja utrzyma, no to słaba koalicja. Co jest tam za jej plecami się kłębi? No jest SPD, jest większość, jest tradycyjna, to właśnie ten duch rapallo, ładne ujęcie. Poza tym, to jest A w klubie duchu rapallo jest także bawarska CSU. I najważniejsze zjawisko, bardzo głęboko zakorzenione w niemieckich elitach i społeczeństwie. Antyamerykanizm, który może ich wpychać, jak zaczną działać instynkty, to oni zawsze wybiorą Moskwę, a nie Waszyngton. No i przy tym wydatki na zbrojenia, którymi mieliśmy nadzieję, że Niemcy będą wydawali już 1,5% swojego PKB, teraz wiemy, że będzie 1,2%. Tak? Czy 1,1% nawet, tak, bo tutaj się tego 1,2 nie dowiozą nawet. Nie mówią, że 1,2, a faktycznie będzie 1,1. Jeżeli ta armia, no tam jest 1,1, dlatego że oni stwierdzili, że jak zwiększą te fundusze, to tak naprawdę nie mają komu dać, bo ta armia jest w rozsypce. No i sytuacja państwa, które jest silne gospodarczo, ma bardzo dużo do stracenia, a słabe militarnie, no jest trudna w negocjacjach z Rosją, która ma wszystko zapięte na ostatni guzik i nawet jeżeli możemy powiedzieć, że to z całym NATO ona nie ma większych szans, szans, to jednak budowanie takiego potencjału zagrożenia przy społeczeństwie właśnie mocno antyamerykańskim i niewidzący zagrożenia. Amerykanie są z Marsa, a Niemcy z Wenus, tak? Nie, to jest akurat Niemcy się zmieniły bardzo, bo my cały czas myślimy w kategoriach klisz z II wojny światowej, bo się na takich podręcznikach do historii wychowaliśmy i to jest, o tym oczywiście nigdy nie można zapomnieć, no ale jesteśmy 3 pokolenia po wojnie i wszystkie sondaże pokazują, czy walczyłbyś w obronie własnego kraju, to Niemcy w tego typu sondażach szorują dno. Tam bodajże 15% Niemców jest gotowych walczyć w obronie własnego kraju. W Polsce ten współczynnik przekracza 50%. To najlepiej pokazuje, w jakim krajem dzisiaj stały się Niemcy. Z jednej strony na nas to dobrze. No tak, ale to jest zawsze taka polska obawa, że jak Niemcy skaczą od jednego ekstremu do drugiego. Raz są uzbrojeni po zęby, a drugi raz... No tak, Bundeswehr im się rozsypuje. Tylko pamiętajmy jeszcze, że co piąty zdaje się, tak? No jest niepełen. Obywatel Niemiec dzisiaj nie ma wśród swoich przodków nikogo, kto byłby, mieszkałby w Niemczech w okresie III Rzeszy. Czyli to są... To jest ludność napływowa. To są Polacy, Rosjanie, Turcy, inne narodowości, dobrze, które nie biorą na siebie odpowiedzialności i strachu. Bo dwa dni temu doszło do tydzień temu doszło do skandalu. Otóż dwóch najbardziej znanych piłkarzy kadry niemieckiej zrobiło sobie zdjęcie z Erdoganem, a jeszcze trzeci, który też jest w kadrze, jeszcze dopisał mojemu ukochanemu prezydentowi. Nie zrobiłby się zdjęcia z Erdoganem? Ale nie pisałbym mu, że to jest mój ukochany prezydent. Szef niemieckiego Związku Piłki Nożnej stwierdził, że to jest skandal, że Erdogan prezentuje wartości, z którym nie hołduje DFB, czyli Deutscher Fußballbund. Dowiedzieliśmy się przy okazji, że DFB ma swoją politykę, ale to jest taki trochę sygnał, bo przez wiele lat Niemcy mówili, proszę bardzo, my będziemy taką nową Ameryką, do której będą przychodzić rozmaici i z tego ulepimy nowego obywatela niemieckiego. No i nagle się okazuje, że dwóch sztandarowych przedstawicieli paromilionowej społeczności tureckiej mówi, no a tak naprawdę moim prezydentem także jest Erdogan. No to i ulepili. Dla mnie też to się wszystko rozsypuje. Dla mnie te kreacje, żeby obierać nowe, lepsze Niemcy na drużynie piłkarskiej, bo to takim pierwszą ogromną manifestacją. No 2006 rok mundial w Niemczech. A w mundialu 2014 też była tak. Czy nie, bo w 2006 się zaczęło i oni tak tylko, że opierać... Fußball patriotizmu. Tak, tylko, że opierać to na piłkarzach, naprawdę ja dosyć długo kopałem w piłkę, poznałem piłkarzy. Czyli to jest zachęta, nie ryzykowałbym. Drodzy panowie, żebyśmy kolejny program zrobili o Niemczech za jakiś czas. A czy natomiast ja do końca szerszym sposobem połączyć to z Włochami, którym na początku mówiłem, generalnie widać nowy wiatr w europejskiej polityce. Będzie go widać w 2019 roku w wyborach do Europarlamentu. I to nowe rozdanie, co Polska, bo było takie pytanie i ono nam uciekło, co Polska dzisiaj, jakie ma atuty? No, Polski dużym atutem jest to, że taki wiatr zmian wyczuła jako jedna z pierwszych. U nas taka tradycyjnie Platforma Obywatelska myślała w kategoriach takiej tradycyjnej europejskiej polityki głównego nurtu. PiS jest w kontrze do tej polityki. Coraz więcej sił w różnych krajach ustawia się w kontrze do tego głównego nurtu wykrystalizowanego w Brukseli. Pytanie, czy ten główny nurt wytrwa, osłabiony, ale jednak przetrwa, czy w końcu zostanie w jakiś sposób przekopany, zostanie starorzeczem, a woda czyli po pani ostatnie, nie czyli może być tak, sekund, że przyjdzie do dzielenia budżetu unijnego, będziemy w mainstreamie. I tym optymistycznym akcentem, jak mamy Piotr Franceski, kończymy naszą dzisiejszą debatę o Europie. I dobrze, że optymistycznie, bo wiele wypowiedzi obu panów mogło nastraszyć naszych słuchaczy. Ja dziękuję, przypomnę, że moim gośćmi byli Agaton Koziński, Polska The Times, dobranoc. I Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute